Book 2 78 78 الصفات 1 صفتها 1 امرأة كبيرة السن 1 خانم پیر امرأة سمينة 1 خانم چاق امرأة فضولية 1 خانم کنجکاو سيارة جديدة 1 خودروی نو سيارة سريعة 1 خودروی سریع سيارة مريحة 1 خودروی راحت ثوب أزرق 1 لباس آبی ثوب أحمر 1 لباس قرمز ثوب أخضر 1 لباس سبز شنطة يد سوداء 1 کیف سیاه شنطة يد بنية 1 کیف قهوه‌ای شنطة يد بيضاء 1 کیف سفید ناس لطفاء مردم مهربان ناس مهذبون مردم با ادب ناس مهمون مردم جالب اطفال محبوبون بچه های عزیز اطفال وقحون بچه های بی ادب اطفال مؤدبون بچه های خوب و مؤدب